aşkın Kevser havuzundan içerim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ehl-i Beyt. Zikrederken nurlar açar ya. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ehl-i Beyt. Bu aşk Meltem'idir kalan eserim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ehl-i Beyt. Zikrederken güller açar, coşarım. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ehl-i Beyt. Aşkın Kevser havuzundan içerim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ehl-i Beyt. Aşkın Kevser havuzundan içerim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ehl-i kendimden geçerim. Bu virane meskeni terk ederim. Gül bahçesinde üç gülü seçerim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ehl-i Beyt. Gül bahçesinde üç gülü. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ehl-i Beyt. Zikrederken güller açar, coşarım. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ehl-i Beyt. Aşkın Kevser havuzundan içerim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ehl-i Beyt. Aşkın Kevser havuzundan içerim. Ya Allah, ya Muhammed, ya tirahım. Aşk yolunda yürürüm adım adım. Yol bitmiyor, açıl vuslat kanadım. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ehl-i Beyt. Yol bitmiyor, açıl vuslat kanadım. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ehl-i Beyt. Zikrederken güller açar, coşarım. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ehl-i Beyt. Aşkın Kevser havuzundan içerim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ehl-i Beyt. Aşkın Kevser havuzundan içerim. Ya Allah, ya Muhammed. içerim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ehl-i Beyt. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ehl-i Beyt.